أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون إلى آخره صدق الله العظيم بقرة سورة سنده İsrail oğullarına yönelik, Yahudilere yönelik Rabbimizin ayetlerini tanımaya çalışıyorduk ve 83. ayeti kerimeye kadar gelmiştik. Ve geçenki dersimizde şöyle bir başlangıç yapmıştık. Rabbimiz bu bölümde tarihin bir döneminde İsrail oğullarından, Yahudilerden aldığı misaktan söz ediyor. Ama bu ayeti kerime bizim kitabımızda geldiği için İsrail oğullarından aldığı bu misakı Rabbimiz bizim kitabımızda bize haber verdiği için bu konu Yahudilerden çok bizi ilgilendirir. Bu misak İsrail oğullarından çok bizi bağlar demiştim. İnşallah bu dersimizde bu ayeti kerimeden itibaren Rabbimizin ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bakın Rabbimiz buyurur ki bu bölümde وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَ بَن۪ي اِسْرَائِيلِ Evamiri aşara olarak bilinen bir 10 emir var. Türkçe'ye de 10 emir olarak tercüme edildi. Kur'an-ı Kerim'deki bu bölümün bu 10 emri anlattığı söylenir müfessirlerce. Gerçekten de bakıyoruz 10 emir var içinde ama acaba Hazreti Musa'ya o 10 emir olarak anlatılan bu muydu? Yoksa Hazreti Musa'ya anlatılan emirlerden 10 tanesi mi buydu? Bunu bilmiyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ın bizzat levhalara yazdığı emirler mi buydu? Yoksa Tevrat'ın içindekiler mi buydu? Bunu tam olarak bilemiyoruz. Ama burada bir 10 emir var. Bu 10 emire bakalım. Tabi İslam manasına yani Allah'ın gönderdiği emirler manasına bu 10 emir bizim de 10 emirimizdir. Yani bize de gönderilen 10 emirdir bu. Her ne kadar İsrailoğullarından alıntı gibi görüntülense de bizim için de aynı şey söz konusudur. Yani Allah bu ayeti kerimesinde aynı zamanda bizden de ahit alıyor demektir. Bakalım nelermiş bunlar. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ Hani biz bir zamanlar İsrail oğullarının misakını almıştık. Biz İsrail oğullarından bir zamanlar misak almıştık. Misak bağ demektir. Anlaşma da insanı bağladığı için ona da misak denmiştir. Allah'la İsrail oğulları arasında bir ahit, bir söz alışverişi demektir bu. Yani Allah söylemiş, onlar da kabullenmiş. Allah söylemiş, onlar da kabullenmeyi Allah'a arz eylemişler. Allah da bu kabullenmelerinin karşılığında onlara cennet vaat etmiş. İşte böyle bir ahit, bir söz alışverişi olmuş, bir misak olmuş aralarında. Hani misak-ı milli filan diye tarihe mal olmuş bir kelime. Burada iki taraftan birisi Allah, diğeri İsrail oğulları olarak gerçekleşen bir misaktır bu. Peki acaba şartları neymiş bu misakın? Yani Rabbimiz onlardan hangi konuda misak almış, hangi konuda onlara emirler göndermiş ve İsrail oğulları da tamam ya Rabbi diye o Rablarının emrini kabul edip aralarında böyle bir misak gerçekleşmiş. Bakın Allah bu misakın şartlarını şöylece anlatmaya başlıyor. La ta'buduna illallah. Allah'tan başkasına kul olmayacaksınız. Allah'tan başkasının kulu kölesi olmayacaksınız. Yani boynunuzdaki ipin ucunu Allah'tan başkalarına vermeyeceksiniz. Tabi Allah'a kulluk mutlak manada Allah'a kulluğu ama mukayyet anlamda da başkalarına kulluğu gerektirecektir. Mesela ulul emre kulluğu isteyecek Allah. Mesela anneye babaya kulluğu isteyecek veya kocaya kulluğu isteyecektir. Yerine göre bu kulluklar da yine Allah adına olduğu için her şey Allah'a kulluk olacaktır. Yani Allah diyor ki la ta'budune illallah. Boynunuza Allah ipini takın ama Allah kime emretmişse bazen onlara da verin demektir bunun manası. Mesela bakın şimdi ben saat 7'de buraya gelin demekle ben sizin Rabbiniz olmadım. Yani Allah bu konuda bana böyle bir izin verdi ve sizin boyunlarınızdaki Allah ipini ben bu izinle kullandım. Değilse bu konuda benim bu emrimi dinlemeniz bana kulluk manasına gelmeyecektir yani. La ta'budune illallah. Sadece Allah'a kul olun demek, Allah'tan başkasının sözünü dinleyiverince kafir olursunuz anlamına gelmeyecektir. Mesela arkadaş bir bardak su verir misin dedi biri, ötekisi de Allah isterse veririm, değilse vermem. Yani şu anda benim senin bu arzunu yerine getirmem, bir bardak su vermem, kafir olmam anlamına gelir diyemeyecektir kişi. Yani öyle olmayacaktır mana. La ta'budune illallah. Aslında bu ayetin bu bölümü diğer akd-ü misak bölümlerinin tümünü anlatır. Peki neymiş bu Allah'a kulluk birimleri? Yani nelermiş bunlar? Şimdi onları anlatmaya başlıyor Rabbimiz. Yani Allah'a kul olun dedi. Sonra da bakın bundan sonra da Allah'a kulluk birimleri neymiş? Rabbimiz onu anlatmaya başlayacak. وَبِالْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Anaya babaya da ihsanda bulunun. Veya anaya babaya muhsin davranın. Yani ana baba karşısında Allah karşısında olduğunuzu unutmayın. Gerçekten çok orijinal bir kavram. Hani ihsan neydi? Peygamberimiz Cibril hadislerinde ihsanı bize şöyle anlatıyordu. El ihsanu en ta'budallaha keenneke terahu fe in lem tekun terahu fe innehu yarake. İhsan Allah'ı görürcesine ona kulluk yapmandır. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor ya diyordu ya peygamberimiz. İşte ihsan Allah'ın gördüğü şuuru içinde olmak. Yani kişinin yaptığını Allah huzurunda, Allah kontrolünde yapma şuuru içinde olmasıdır. Bakın burada وَبِالْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَ hem anaya babaya itaat isteniyor bir anlamda ama anaya babaya itaat ederken itaat ortamında da Allah karşısında olma şuurunu kaybetmememiz bizden isteniyor. Yani bu işi yaparken Allah kontrolünde olduğumuzu hep hatırımızda canlı tutacağız. Yani tabiri caizse ya Rabbi sen bana anana şöyle davran dedin diye yapıyorum bunu. Ya Rabbi babana böyle böyle yap dedin diye böyle yapıyorum diyerek hem Allah huzurunda olacağız hem de onlara itaat edeceğiz. Yani babamız ve anamız karşısındayken Allah huzurunda olduğumuzu unutmayacağız. Ama onların bizden istedikleri, yani babalarımızın ve analarımızın bizden istedikleri, eğer Allah'ı gücendirecek, Allah'ı kızdıracak veya Allah'ın gazabını gerektirecek noktaya ulaşmışsa, o zaman onlara itaat etmeyeceğiz. Hemen o anda vazgeçivereceğiz. Anamız da olsalar, babamız da olsalar dinlemeyeceğiz onları. Niye? Çünkü Allah huzurundayız ya, Allah kontrolündeyiz ya, yani ne yapacaksak, nasıl yapacaksak onun rızasını aşmayacak, Allah'ı kızdırmayacak, Allah'ı gazaba getirmeyecek şekilde yapmak zorunda olduğumuzu asla unutmayacağız. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ Dikkat ediyorsanız itaat değil, ihsan isteniyor bizden. Yani bu ayeti kerimesinde Rabbimiz babalarınıza, analarınıza itaat edin demiyor da babalarınıza, analarınıza ihsan edin. Yani babalarınız, analarınız karşısında Allah huzurunda olduğunuzu unutmayın diyor. Yani ayet-i kerimede anaya babaya itaat denmiyor da ihsanda bulunun deniyor. Öyleyse anaya babaya itaatın birkaç boyutu vardır. Tabii bugüne kadar anladınız, duydunuz, dinlediniz. Ama inşallah şöyle bir tekrar edelim, bir özet yapalım. Anlayabildiğimiz kadarıyla, bilebildiğim kadarıyla anaya babaya itaatin üç boyutu vardır. Birincisi, anne baba bir kere varlık sebebiyle itaate layıktır. Yani bizim varlığımız sebebiyle ve onların var olmaları sebebiyle annemiz babamız bir kere itaate layıktır. Annemiz babamız bizim sebebi vücudumuzdur. Yani senin annen baban senin varlığına sebep mi? Tamam bitti ona itaat edeceksin. Anne baba karşısında bizim tavrımızın birinci boyutu budur. Ya iyi itaat edeceğim ama babam huysuzluk yapıyor. Tamam anladım anamın sözünü dinleyeceğim de anam namaz kılmıyor, abdest almıyor. Tamam babama itaat edeceğim, anamın babamın dediğinden çıkmayacağım ama İslam'ı yaşamıyorlar. Dinle ilgileri yok. Ne olursa olsun. Onlar senin annen baban mı? Sen de onlardan dolayı mı varsın? Tamam sen onlara itaat edeceksin. Bir kere mutlak ölçü budur. Çünkü onların itaate hak kazanmaları bizim anamız babamız olmalarındandır. Yani bunun için iyi bir Müslüman olup olmamaları bizim için önemli değildir. İkincisi, annen ve baban eğer şirk konusunda yani seni şirke düşürme konusunda yani senin dinini egale etmek veya İslam'ını ekarte etmek üzere senden bir istekte bulunuyorlarsa o zaman sen kenara geç ve dinleme onları. Yani onlara itaat etme. Ama hemen onları öldür. İşlerini bitir onların demek değildir tabii bu. Fakat bu işte ısrar ediyorlar, üstüne düşüyorlar ve senin dinini bozma boyutuna götürüyorlarsa bu isteklerini o zaman onları diskalifiye et. Yani onları sıfır hale getir ya da sessiz hale getir demektir bunun manası. Hatta Bedir'de olduğu gibi baban veya anan Allah'ın dinini engelleme adına varlığını ortaya koyuyor ve seni engellemeye çalışıyorsa o zaman kafasını da kes, defterini de dür. İşte ikinci boyutu da böyle. Anaya babaya itaatin, anaya babaya ihsanın üçüncü boyutuna gelince, dünya işlerine gelince, dünya işlerinde de onlarla iyi geçin. Rabbimiz öyle diyor. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Dünya işlerine, dünya konusuna gelince onlarla da iyi geçin. Ama yanlış anlamayalım. Dünya işlerinde onlarla geçinin demek, sözlerini dinleyin, dediklerinden dışarı çıkmayın demek değildir. Ya ne? İşte geçinin. Yani tevhid ölçüsüne dayanarak, İslam ölçüsü içinde onlarla geçinin. Peki bunun ölçüsü ne olacak? Bunun ölçüsü benim bildiğim onları gücendirme, onları küstürme demektir. Ama mubahlardan biri de eğer onları kandırabilirsen, gönüllerini edebilir, ikna edebilirsen sen istediğini yap. Ama sen istemezsen mutlaka onların dediğini yap, başka çaren yoktur çünkü. Mesela bir örnek vereyim burada. Burada otur dedi ya da oturma dedi babam bana. Orada oturmak da helal, burada oturmak da helal iken babam bu ikisinden birini isterken ya neden bunu istiyorsun? Ne oluyor? Senin zevkine mi uyacağım demeye hakkımız yoktur. Ama baba bak burası daha güzel. Burada daha havalı olurum. Burada oradan daha rahat ederim filan diye kandırabilirsen tamam o zaman burada otur. Değilse onun dediği yerde oturmak zorundasın. Veya mesela benim babam bugün buraya gelmeme engel olsa, dese ki oğlum bugün ders anlatmana izin vermiyorum, oraya gitmene izin vermiyorum dese, eğer size verilmiş bir sözüm yoksa gelmemeliyim. Ama onu kandırabilirsem o ayrıdır tabii. İşte benim bildiğim anaya babaya itaatin sınırı bu olacaktır. Üç kademede düşünebiliyorum. Şöyle kısa bir özet daha yapayım. Bir kere mutlak manada onlar itaate layıktır. Onlar iyidir diye, onlar Müslümandır diye değil, anne baba olmaktan dolayı onlar itaate layıktır. Ama itaat ederken benden şirk isterlerse o zaman ben yan çizeceğim, yok kabul edeceğim, dinlemeyeceğim, duymayı vereceğim, anlamayı vereceğim, unutu vereceğim. Ama ısrar ederlerse engel koyacağız, fakat dünya işlerinde de onlara hoş görünmeye çalışacağız. Yani anne ve babanın karşısında onlara itaat ederken de Allah huzurunda olduğumuzu asla unutmayacağız. Yani babamız, annemiz bizden bir şey isterlerken önce Rabbimize bir soracağız. Rabbimizin kitabına ve onun elçisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine bir bakacağız. Ya Rabbi, ya Resulallah, babam anam benden bir şeyler istiyor. Acaba sizin rızanıza uygun mu bunların benden istediği diyeceğiz. Eğer Rabbimizin gazabını celbedecek, Rabbimizin istemediği bir şey bizden istiyorlarsa onları dinlemeyeceğiz. Eğer babamız, anamız, Rabbimizin de razı olduğu bir şey bizden istiyorlarsa o zaman onlara itaat edeceğiz. İşte anaya babaya ihsan budur. Ana baba huzurunda Allah karşısında olduğumuzu unutmama şuuru içinde olacağız. Ama şu bizim mevcut uygulamada ana babaya itaat biraz da onların rububiyet makamına geçmelerini sağlıyor. Ki bu konuda da çok titiz davranmak zorunda kalacağız. Yani adam diyor ki illa da benim dediğim olacak. Zevkini tatmin için değil belki ama enaniyetini putlaştırmak için diyorsa onun bu zulmüne engel olmaya çalışacağız. Çünkü onun bu hareketi kendini Rab makamında görmesinden ötürü bir zulümdür. Öyle olunca da artık burada konu anne babaya itaat konusu değil, annenin babanın kötülüğüne engel olma konusudur ki o zaman ona da dikkat edeceğiz. Tabii bunu da nasıl yapacağız konusunda işte ayrıca söz söylemek lazım. Tıpkı bıçak sırtı gibi bir şey. Yani bir yana kaydı mı öbür yandan kayacaktır. İkisinin ortasında durmak gerçekten çok zordur. Ama inşallah buna azami ölçüde dikkat edelim. Bir kısa özet yapıp inşallah geçelim. Anaya babaya ihsan isteniyor burada bizden. Peki ne anladık bundan? ana baba karşısında Allah huzurunda olduğumuzu unutmayacağız. Sonra onları hayra, hakka teşvik edeceğiz. Onlara karşı merhametli davranacağız. Allah'ın bize ulaştırdığını biz de onlara ulaştıracağız. Yani şu anda öğrendiğimiz Kur'an bilgilerini, sünnet bilgilerini biz de babalarımıza, analarımıza ulaştıracağız. Onları cennete götürmenin savaşını vereceğiz. Yani onlara cennet yollarını açıp onların cehennem yollarına barikatlar koyacağız. Böylece babamıza, anamıza karşı muhsin davranmış olacağız. Allahu alem, Rabbimiz bizden bunu istiyor. Sonra diyor ki bakın ve zil kurba. Bir de akrabaya da ihsanda bulunun. Akrabaya ihsanda bulunmak, akrabaya iyilikte bulunmak da aynı manalara gelmektedir. Malla, lisanla, bilgiyle onları cennete götürmeye çalışın demektir bunun manası. Yani akrabalarınızı kendi hallerine bırakmayın. Sürekli onlarla görüşerek onları hak yolda tutmaya çalışın. Hak yolda olmalarını sağlayın demektir. İşte akrabalarımıza karşı da muhsin davranacağız. Tabi akrabalar kim, nasıl yapacağız bu işi çok detaya giremiyorum. Öteki ayetlere de zaman kalsın diye bu kadarcıkla iktifa ediyorum. Sonra diyor ki Rabbimiz vel yetama vel mesakin, yetim ve miskinlere de ihsanda bulunun. Yetim ve miskin, toplumda ortadan kaldırılmaları mümkün olmayan iki gruptur bu yetim ve miskin. Bu iki gruba da iyilikte bulunacağız. Bunlara da ihsanda bulunacağız. Yani bu iki grubun ortadan kaldırılması mümkün değildir. Toplumda her zaman var olacaktır bunlar. Çünkü ne yaparsanız yapın, mutlaka birilerinin anası ölecek, birilerinin babası ölecek ve yetim kalacaktır. Bu iki grubu toplumdan kaldırmanız mümkün değil. İşte bu iki gruba da ihsan edin. Yetim ve miskinlere ihsan edin diyor Rabbimiz. Yetim ve miskinlerden kimisinin kafası açtır, kimilerinin kalbi açtır, kimilerinin de midesi açtır. İşte onların bu üç bölgelerini doyurmayı ihmal etmeyeceğiz. Kafanın gıdası bilgidir. Kalbin gıdası imandır. Midenin gıdası da helal rızıktır. Öyleyse toplumda var olan bu yetim ve miskinlerin sadece midelerini doyurmakla iş bitti zannetmeyin. Sizin evinizin içindeki yetimlerin, sizin mahallenizdeki miskinlerin sadece midelerini doyurunca, karınlarını doyurunca bizim görevimiz bitti, bizim vazifemiz bitti zannetmeyin. Onların kafalarını İslam bilgisiyle, kulluk bilgisiyle, Kur'an ve sünnet bilgisiyle doyurun, kalplerini Allah'ın istediği imanla doyurun, midelerini de işte Allah'ın helal kıldığı rızıkla doyurun. Yani yetimlere analı babalı olanlar gibi bir dünyada yaşatılmaları konusunda ihsanda bulunun. Miskinlerin de parasızların da paralı pullu olanlar gibi yaşatılmalarını sağlamak üzere ihsanda bulunun onlara. Yediğinizden yedirip, giydiğinizden giydirip onların huzurunu sağlamaya ve onları kendi hayat standartlarınıza çıkarmaya gayret edin. Siz evinizde ne yiyorsunuz? Siz nasıl bir arabaya biniyorsunuz? Siz nasıl bir hayat standardı içindesiniz? Sizin eşyalarınız nelerdir? Kendinizi biraz onlara indirerek, onlara da infak ederek, onların hayat standartlarını da kendi hayat standartlarınıza çekerek aradaki uçurumları kapatmaya çalışın, onlara ihsanda bulunun. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Bir de insanlara güzel söz söyleyin. Güzel söz, insanların hoşuna giden söz demek değildir. Allah'ın hoşuna giden söz güzeldir. Hani Allah'ın Resulü bir hadislerinde bunu şöyle anlatıyordu. اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. Gerçek Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden salim olduğu, selamette kaldığı kimsedir. Müslümanların elinden ve dilinden mutazarrır olmadığı kimse en faziletli mümindir buyurur Allah'ın Resulü. Ama bu Bu demek değildir ki emri bil maruf yapmayan, haddi uygulamayan, insanları cezalandırmayan kişidir. Halbuki bu yukarıda sayılanlar insanları her zaman rahatsız edecektir. O halde insanları nelerin rahatsız edeceğini bilmek zorundayız. Ya da insanları rahat ya da rahatsız etmenin ne demek olduğunu bilmek zorundayız. Gerçek rahat, dünya rahatı değildir. İslam rahat ve saadet kaynağıdır. İslam kişiye ebedi saadet kazandırmak için, yani kişiyi Darusselam'a götürmek için gelmiştir. Gerçek rahat, gerçek saadet de selamet ve rahat yurdu olan ahiretteki saadettir. Öyleyse şöyle diyelim, kişinin elinden ve dilinden sadır olan şeyler insanları Darusselam'a, yani saadet yurduna götürüyorsa, yani cennete götürüyorsa, konuştuğu ve yaptığı şeyler Müslümanları Darusselam'a, yani cennete kazandırıyorsa, işte bu mümin en hayırlı mümindir diyor Allah'ın Resulü. Yoksa insanların dünyadaki saadetlerini sağlamak değildir sadece burada anlatılan. Allah'ın Resulü insanları rejim ederken veya savaş için insanları Bedir'e götürürken veya hırsızlık yapan kişinin elini keserken belki onları dünya açısından rahatsız ediyordu ama Darusselam saadetlerini hazırlıyordu onların. Yani cennete kazandırıyordu Allah'ın Resulü onları. Öyleyse insanlara söz söylerken hayırlı ve maslahata uygun söz söyleyeceğiz. Yani bulunduğumuz makam, bulunduğumuz konum neyi gerektiriyorsa onu söylemek zorundayız. Madem ki insanlar benim elimden ve dilimden salim olacaklarsa, öyleyse ben de hiç konuşmayıvereyim, dilimi tutuvereyim demenin de anlamı yoktur. Aksine bulunduğumuz makam neyi gerektiriyorsa, Allah ve Resulü o makamda neyi konuşmamızı istiyorsa onu konuşmak zorundayız. İşte o zaman Müslümanlar bizim elimizden ve dilimizden salim olurlar. Ama öyle değil de ağız değil de bizden açılacak olan cehennem çukurlarından bir çukursa, yani bizden açılacak olan ağız değil de cehennem çukurlarından bir çukur açılacaksa, işte o zaman da susmak zorundayız. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Evet, bir de insanlara güzel söz söyleyin. Dikkat ederseniz burada insanlara güzel söz söyleyin denmiş. Yani sadece müminlere değil. Öyleyse tüm insanlara güzel söz söylemek zorundayız. Yani insanları cennete götürücü söz söylemek zorundayız. Bakın, bu güzel söz konusunda Fussilet suresinde şöyle bir açılım görüyoruz. Rabbimiz buyurur ki orada, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ. Doğrusu ben kendini Allah'a teslim edenlerdenim, ben kendini Allah'a verenlerdenim diyen ve faydalı işler işleyen, salih amel işleyen, fıtrata uygun, insana gereken işler işleyen ve Allah'a çağıran kimseden daha güzel sözlü kim vardır buyurur. Tabi buradaki insanlara güzel söz söylemeyi iyilikle emretmek, kötülükten men etmek şeklinde anlamışlar. Öyleyse insanlara iyiliği emredeceğiz, insanları kötülükten men edeceğiz. Allah'ın güzel dediği, Allah'ın maruf dediği şeyleri insanlara emredeceğiz. Allah'ın münker dediği, Allah'ın haram dediği şeylerden de insanları men edeceğiz. Bir de biliyoruz ki sözlerin en güzeli kelamullah'tır. Sözlerin en güzeli Allah kelamıdır. Öyleyse en çok konuşacağımız şey Allah'ın kelamı olmalı. En çok gündeme getireceğimiz şey, insanlara en çok ulaştıracağımız şey, insanlara en çok duyuracağımız şey Allah'ın ayetleri, Allah'ın kelamı olmalı. Zira sözlerin en güzeli, kelamların en cennete götürücü olanı Allah'ın ayetleridir. Evet, Rabbimizin İsrailoğullarından ama onların şahsında onlardan önce bizden aldığı kulluk birimlerinden, kulluk maddelerinden bir tanesi de demek ki insanlara güzel söz söyleyeceğiz. Bundan sonra buyurur ki Rabbimiz وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَاةَ Bir de namazı ikame edin ve zekatı da verin. Yani bütün bu yukarıda sayılanları yapabilmek için namazı ikame edin, zekatı da verin. Peki niye böyle bir bağ kurduk? Yani anaya babaya ihsanda bulunmak, insanlara iyi davranmak, yetimle, miskinle iyi bir diyalog kurmak ve Allah'a Allah'ın istediği biçimde kul olmayı becerebilmek için sizin Allah'a ihtiyacınız var. Sakın ha Allah'la diyaloğu kesmeyin. Yani namaz sayesinde Allah'la diyalog imkanı bulun ve zekatı da verin. Yani bunu insanlara da ulaştırın. Daha önceki derslerimizde de ifade etmeye çalışmıştık. Namaz Allah'tan mesaj alma işidir. Zekat da Allah'tan alınan bu mesajın insanlara ulaştırılma ameliyesidir. Yani ben gelip sana zekatımı verirken sana şunu demek zorundayım. Arkadaş, Allah bana değişik yollarla mal göndermiş. Allah sayesinde, namaz sayesinde, yani namaz vasıtasıyla Allah'la kurduğum diyalog sayesinde anladım ki bunların hepsi benim değilmiş. Yani bu malın hepsi benim değilmiş. Allah diyor ki senin de bunun içinde hakkın varmış. Al kardeşim bu senindir demem gerekirdi ya. İşte Allah'tan gelenin bireysel planda kendi şahsında uygulanmasına namaz veya Allah'tan mesaj alma ameliyesine namaz ama bunun topluma indirgenmesine de zekat diyoruz. Zekat mali bir kulluktur. Namaz ise bedeni bir kulluktur. Veya zekat toplumsal bir kulluk, namaz ise bireysel bir kulluktur. Ama namaz Allah'la diyalogdur. Zekat da namazda aldığımız bu mesajın topluma indirgenmesidir. Öyleyse biz namazda Allah'tan mesaj alacağız, Allah'la diyalog kuracağız ama zekatla da Allah'tan aldığımız bu mesajı insanlarla paylaşma çabası içine gireceğiz. İnsanlara duyurma gayreti içine gireceğiz. Ayetin sonunda diyor ki bakın Rabbimiz ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَل۪يلًا مِنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُورِضُونَ Bunu kabul ettiniz, bu misakın altına imza attınız ama sonra da pek azınız müstesna verdiğiniz sözden caydınız. Döneklik yaptınız. وَاَنْتُمْ مُورِضُونَ Hala da bu dönekliğinizde devam ediyorsunuz. Size bunu böylece dedik ama pek azınız müstesna bu misakı bozdunuz. İlla قَل۪يلًا مِنْكُمْ Çok azınız müstesna. Bu müstesna azınlık zaten daha önce de bu anlaşma gereğince Tevrat'la amel eden, yani dinlerinin emirleri gereğince hayat süren insanlardı. Şimdi de bu son peygambere iman edip yine aynı misakı en güzel şekilde yerine getiren insanlardır denmiş. Evet Rabbimiz Bakara suresinin bu ayeti kerimesinde İsrailoğullarından, onların şahsında bizden bireysel kulluk maddeleri konusunda misak aldı. Bunlar, bu istenenler kişinin kişisel dünyasını ilgilendiren kulluklardır. Yani bir kişinin başka hiç kimse de olmasa kendi başına yapabileceği kulluklardır bunlar. Zekat da namaz da toplumsal bir kulluk değildir. Kişinin kendi görevidir bunlar yani. Namaz kılan da zekat veren de kişidir. Toplum yapmaz onu. Ama savaş öyle değildir. Esir olmak, esir düşmek, esir kurtarmak öyle değildir. Yani bunlar bir kişinin yapabileceği bir şey değildir. Bu toplumsal bir iştir. Veya devlet yönetimi işte öyle bir kişinin işi değildir. Toplumsal bir iştir. İşte bundan sonra bakın toplumsal misak maddeleri sayılmaya başlanacak. Yani önce bireysel kulluk maddeleri konusunda İsrailoğullarından misak alan Rabbimiz bundan sonra da toplumsal kulluk maddeleri konusunda İsrailoğullarından ve onların şahsında şu anda bizlerden misak almaya başlıyor. Bakara suresi ayet 84. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ Hani sizden yine misak almıştık, söz almıştık. Hangi konuda? لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ Birbirinizin kanlarını dökmeyecek, birbirinizi öldürmeyeceksiniz diye. Başka, وَلَا تُخْرِجُونَ اَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ve kendi nüfuzunuzu, kendinizden olanları diyarınızdan, yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye. Yani birbirinizi göçe zorlamayacaksınız. Ya savaş konusunda, ya da devlet konusunda, ya da diğer devletlerle toplumsal ilişkilerinizde bu kurallara uyacaksınız. Kan dökmek yok, kan dökmeye yönelik hareket yok, kan dökmeye izin yok, bir de kan dökmenin de ötesinde birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmaya da izin yok. ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ Sonra sizler buna da ikrar verdiniz. Yani bu konuda da ikrarda bulundunuz. Tamam, bunlara riayet edeceğiz diye söz de verdiniz. وَاَنْتُمْ تَشْهَدُونَ Üstelik hepiniz birbirinize şahit bulunuyordunuz. Yahut da bunun böyle olduğuna bugün de şahitlik edecek kadar bilginiz vardı. Biliyordunuz. Bilginiz vardı bu konuda. Bu ahit sizden alındı da peki ne zaman? Hazreti Musa döneminde aldı Rabbimiz onlardan bu ahdi. Ne zaman? Hazreti Peygamber aleyhisselam dönemine kadar her bir dönemde, her bir zamanda Rabbimiz bu ahdi İsrailoğullarından aldı. Yani siz bu ahdi verdiniz de ثُمَّ اَنْتُمْ هَاُولَٰئِ تَقْتُلُونَ اَنْفُسَكُمْ Sonra sizler birbirinizi öldürüyorsunuz. ثُمَّ اَنْتُمْ هَاُولَٰئِ تَقْتُلُونَ اَنْفُسَكُمْ Sizler birbirinizi öldürüyorsunuz. Ya da sizler, yani şimdiki sizler öyle kimselersiniz ki kendilerinizi, yani kendinizden olanları öldürüyorsunuz. Ya da toplum olarak sizler şu anda Yahudi milleti olarak intihar ediyorsunuz. Bu yaptıklarınızla sonunuzu hazırlıyorsunuz. Allah'a verdiğiniz bu ahitlerin aksine hareketle şu anda sizler sonunuzu hazırlıyorsunuz demektir bunun manası. وَتُخْرِجُونَ فَر۪يقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ İçinizden kimilerini vatanlarından çıkarıp sürgün ediyorsunuz. تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْاِفْمِ وَالْعُدْوَانِ Onların aleyhinde kötülük ve düşmanlık konusunda birleşiyor ve birbirinize yardım ediyorsunuz. Yani yardımlaşıyorsunuz bu konuda. Yani kötülükte ve düşmanlıkta birbirinize arka veriyor ve kötülükleri topluca işlemeye çalışıyorsunuz. وَاِنْ يَأْتُوكُمْ اُسَارَا تُفَادُوهُمْ Ve şayet onlar düşman elinde esir olarak size gelirlerse, mal karşılığında esir mübadelesi yapıyorsunuz. Yani fidyelerini ödeyip onları kurtarmaya da kalkışıyorsunuz. Veya onlar size esir olarak geldikleri zaman da onlardan fidye almaya kalkışıyorsunuz. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ Halbuki onları sürgün etmek de size haram kılınmıştı. Okuduğum bu bölümü şöyle kısaca bir özetleyeyim inşallah. Rivayetlere göre Beni Kureyza Yahudileri müşrik Araplardan Evs kabilesinin müttefiki, Beni Nadır Yahudileri de yine müşrik Araplardan Hazreç kabilesinin müttefikiydi. Bu Yahudiler müttefiki bulundukları kabileler birbirleriyle savaşınca karşılıklı olarak onlara yardım ederler, birbirlerini öldürürler ve vatanlarından sürgün ederlerdi. Birbirlerine Yahudi olanlardan esir düşenleri de fidye ile kurtarmaya çalışırlardı. Allah diyor ki bu ne biçim iştir ya? Hem onları kendinizden olan Yahudileri öldürmek için savaşırsınız, hem de fidye ile onları kurtarmaya çalışıyorsunuz. Bu ne lahana turşusu, bu ne perhiz? Bunlar bu tür bir yargılama ile, bu tür bir sorgulama ile karşılaştıkları zaman da diyorlardı ki, bu fidye kitabımızın emridir diyorlardı. Onlar sizin kardeşlerinizse niye vatanlarınızdan çıkarıyorsunuz? Niye onları öldürmeye çalışıyorsunuz? Değilse niye fidye vermeye çalışıyorsunuz? Yani sürgün ederken sanki bu adamlar sizin kardeşleriniz değil ama fidye vermeye gelince sanki kardeşleriniz bunlar. Veya fidyeyi emrederken sanki kitabı dinlediğini iddia eden sizler Tevrat'ı dinlediğini iddia eden sizler, savaşırken, sürgün ederken sanki o kitap sizin kitabınız değil. İşte Allah bunu ortaya koymak için bakın şöyle buyuruyor. فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Yani yoksa siz kitabın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü inkar mı ediyorsunuz? Veya kitabın bir kısmını gündeme getiriyorsunuz da bir kısmını örtmeye mi çalışıyorsunuz? اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Kitabın bir kısmının mümini olduğunuz da bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Kitabın bir kısmını gündeme getirip onları eyleme dönüştürme çabası içine giriyorsunuz da bir kısmını görmemezlikten mi geliyorsunuz? Bu hemen hemen bütün Müslümanların derdidir. Bugün de bakıyoruz, bir bölüm ayetler gün yüzüne çıkarılırken bir kısım ayetler de kenara çekilmeye çalışılıyor. Bir kısım ayetler hep gündemde tutulmaya çalışılırken kimi ayetler aman duyulmasın diye adeta ağıza bile alınmamaya çalışılıyor. Kaplıcalara gitmiştim. Bir adamın pansiyonunda kaldım. Böyle namazında, abdestinde hoş bir adam. Bir gün bana dert yandı adam. Dedi ki, valla arkadaş diyor, ben ne yapacağımı şaşırdım. Hacı efendi, hoca efendi, bir yığın insan geliyor. Namaz kılan insanlar çoğu. Bir gün diyor, namazdan çıktık. Baktım ki namaz kılan bu adamlar işte şortla, kilotla banyoya giriyorlar. Hiç tesettüre dikkat etmiyorlar. Namazdan çıktık diyor, birini çağırdım ve dedim ki, ya Hacı Efendi gel bize gidelim de, tavuğun birisi yolunu şaşırmış herhalde, bizim bahçeye gelmiş, ben de tuttum kestim, pişirdim ve hazırladım. Gel beraber yiyelim, boş ver kimseye haber vermeyelim dedim diyor. Adam şöyle bir irkildi diyor, ya Hacı Efendi olur mu, haram değil mi filan demeye çalıştı diyor. Ya demiş, demek çalınmış tavuğu yemek haram da kilotla açık saçık hamama girmek helal mı demiş. Yani bakıyoruz Müslümanların hayatına, Allah hayatının bir bölümüne karışıyor sanki öbür bölüme karışmıyor. Devlet bilmem ne parasını kesmiş, 10 gün sonra vereyim ama yüzde şu kadar faizle vereyim diyor. Adam başlıyor araştırıp soruşturmaya. Yani bu yüzdeyi ne yapacağım diye. Öteki bölüme sanki Allah karışmıyor. Yani kazancının diğer bölümünü hiç sormuyor adam. Sanki Allah o bölüme hiç karışmıyor. Veya işte faizli, kredili kooperatiflerde danışmanlık yapmak veya mimarlık, mühendislik yapmak işine yanaşmıyor adam da. Ya Müslüman ya, faizli diyor, olmaz bu diyor. Ama sanki öbür kooperatifler caizmiş gibi hiç sormuyor adam. Veya mesela gelininin gelinliğini düşünüyor da adam, eşyasını hiç düşünmüyor. Sanki Allah gelinliğe karışıyor da gelinin eşyasına karışmıyor. Veya evinin eşyasını düşünürken adam komşusunu düşünmüyor. Ya da kazanırken düşünüyor adam da harcarken düşünmüyor. Sanki kazanmasına Allah karışıyor da harcamasına Allah karışmıyormuş gibi kazanırken düşünüyor da harcarken düşünmüyor. Veya harcarken düşünüyor da kazanırken düşünmüyor. Yani Allah korusun, sanki Allah hayatın bir bölümüne karışıyor da öbür bölüme karışmıyor. Gerçekten çok tuhaf bir iş. Bakın Rabbimiz diyor ki, اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Yani kitabın bir kısmına inanırsınız da bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Bizim Esmer kardeşler eskiden sepet örerler ve satarlardı. Böyle büyüklü küçüklü sorarlardı, kaç lira bu sepet diye. İşte 3 lira, 5 lira o zamanın parası. Adam elini alıp ya pek de küçükmüş filan deyince öbürüsü büyüğünü eline alıp birbirine vurarak, yani bunu görüyorsun da bunu görmen mi derdi. Bunu görüyorsun da bunu görmen mi derdi. Yani Müslümanlar da sanki bunu görüyorlar ama bunu görmüyorlar. Mesela ekmek kırıntılarının yere dökülmesine tahammülü olmayan kimi Müslümanlar, hanımlarının, karılarının, kızlarının sokaklarda, el alemin ayaklarının altında sürünmesini hiç görmüyorlar. Göremiyorlar yani. Veya annesini bir hafta görmeden yaşamanın caiz olmadığını bilen ve buna tahammül edemeyen, yani bir hafta annesini görmeden yaşamaya tahammül edemeyen kimi Müslümanlar, aylar yıllar Allah'ın kitabıyla görüşmeden, peygamberin sünnetiyle görüşmeden yaşayabiliyorlar. Yani bunu görüyorlar, bunu görmüyorlar. Veya bakıyoruz Müslümanlardan kimileri sadece zikir, fikir, tesbih, gece namazı ayetlerini gündeme getirirken öteki ayetleri sanki görmezden geliyorlar. Tamam, bunlar da var, bunlar da bilinmeli, bunlar da anlaşılmalı ama bakıyoruz bir başka Müslüman grup da işte vatan, devlet, nizam, intizam, Allah'ın indirdiği ayetlerle hükmeden, hükmetmeyen filan, yani bir tek orayı okuyor o da. Bir tek o bölümü gündeme getiriyor onlar da. Bir başka grup Müslüman da kıssa ile başlıyor, kıssa ile bitiriyor. Sanki Kur'an'da başka ayet yokmuş gibi sadece bunları gündeme getiriyorlar. Tamam, bunlar da var Kur'an'da. Bunlar da okunmalı. Bunlar da gündeme getirilmeli de. Ama bakıyoruz Müslümanlar bir bölümü alırken diğer bölümleri ihmal ediyorlar. İşte bu iyi değil. Ama şöyle bir mazeretten dolayıysa bu caizdir. Mesela şu anda Bakara'yı okuduğumuz için Ali İmran'dan söz edemiyorsak, yani okumaya, öğrenmeye devam ettiğimiz sürece bu caizdir. Ama hep yerimizde sayıyorsak Allah korusun, işte bu kötüdür. Hocanın birinin hutbe kitabını çaldılar. Adam 40 senedir aynı kitaptan hutbe okur. Önümüzdeki inci gününün ıncı günü diye yazar kitapta. Mesela hani Kadir gecesi, Miraç gecesi diyecek ya ve her yıl bunların tarihleri değişecektir ya, işte o ıncıdan önceye bunları yerleştirerek okurdu hutbelerini. Gerçekten tuhaf bir adam. Bir gün çalmışlar hutbe kitabını, muzibin birisi çalmış da cebine bakkal defteri yerleştirivermiş. Adam hutbeye çıkınca, komşular gelelim bamyanın faziletine demiş. Öyle alıp alıp da borcunu ödememek de olmaz filan diye oradan okumaya başlamış. Yani nedense böyle Müslümanlar hep yıllar yılı aynı şeyleri söylüyorlar. Bu çok kötü bir şeydir. Hep aynı grup aynı ayetleri söylüyor. Bu da kötü. Ya ne yapacağız? Öğrenmeye devam edeceğiz. Öğrendiğimiz bölümü öğrendikçe gündeme getireceğiz. Bunu kendimize dert edineceğiz. Öğrendiğimiz bölümün de her zaman eksik olacağını bileceğiz. Yani bunun şuurunda olmaya çalışacağız. Evet, Rabbimiz buyurur ki, kitabın bir kısmına inanır da bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Bunun sonucunun ne demek olduğunu bilir misiniz siz? Bakın, bundan sonra Rabbimiz şöyle buyuruyor: فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ اِلَى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Böyle yapanların cezası, yani kitabın bir bölümünü gündeme getirip de öbür bölümü gizleyenlerin ya da kitabın bir bölümüne inanıp da öbür bölüme inanmayan insanların, böyle yapan insanların cezası ancak dünyada rüsvaylıktır. Dünyada rezil, rüsvay olacaklardır bunlar. Ama وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ اِلَى اَشَدِّ الْعَذَابِ Kıyamet gününde ise azabın en kötüsüne, en şiddetlisine itileceklerdir bunlar. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Allah yaptıklarınızdan asla gafil değildir. Demek ki dünyada rüsvaylık. Bunu tattılar da zaten dünyada. Bu ayetlerin gelmesinden kısa bir süre sonra Beni Kureyza Yahudileri toptan öldürülmekle, Beni Nadır Yahudileri de yurtlarından sürülüp çıkarılmakla bunu bizzat dünyada tatmışlardır. Bu alçaklar, bu Yahudiler sırf müşriklere, putlara, putçulara destek olmak için kendi kardeşlerini hedef alıyorlardı. Yani yaptıkları iş putların ve putçuların işine yarıyordu. Birbirleriyle vuruşmaları putperestlerin işine yarıyordu. Bakıyoruz bugün de Müslümanların kardeşleriyle vuruşmaları kafirlerin işine yaramaktadır. Onlar birbirleriyle vuruştukça putçular kazanıyor. Dün İsrailoğulları böyle yapmıştı. İsmail oğulları da Allah korusun aynı şeyleri yapıyorlar bugün. Kitabı parçalayıp onun bir kısmını kabul edip bir kısmını reddediyorlar. Bakın Allah diyor ki, kitabı parça parça bölüp de onun bir kısmına inanır, bir kısmını red mi ediyorsunuz? Kitabın bir kısmına inanıyor da, bir kısmını gündeme getiriyor da, bir kısmını örtmeye çalışıyorsunuz öyle mi? İşinize gelenleri kabul edip işinize gelmeyenleri de reddediyorsunuz öyle mi? Nereden aldınız bu yetkiyi? Kim dedi bunu size? Kimden aldınız bu izni? Bakara'dakileri kabul ama Ali İmran'dakileri red. Bu nasıl bir şeydir böyle? Ya da Kur'an'ın namazını kabul edip hukukunu reddetme biçiminde Kur'an'daki ibadet ayetlerine evet ama aynı Kur'an'ın ekonomik düzenlemelerine gelince hayır demek biçiminde Kur'an'ın orucunu kabul ama aynı kitabın siyasal bakış açısına gelince, sosyal yapılanmalarına gelince hayır biçiminde kitabın bir kısmına inanıp da bir kısmını reddetme yetkisini kimden aldınız siz? Allah korusun, işte bugünkü İslam dünyasının bu hale düşmesinin yasasıdır bu. Yani sizden kim bunu yaparsa, yani kitabın bir kısmını kabul eder de bir kısmını reddetmeye kalkarsa, ya Rabbi sen bu işi bilememişsin. Halbuki bu kitabın bir kısmını indirip bir kısmını indirmemeliydin dercesine, Allah'a akıl vermeye kalkışırcasına, böyle ikilemli bir hayatın peşinde olanlar, bir bölümü kitap kaynaklı, yani hayatlarının bir bölümü kitap kaynaklı ama hayatlarının geriye kalan bölümü de başka şeyler kaynaklı bir hayat yaşamaya razı olanlar, hayatlarının sadece bir bölümüne Allah'ı karıştırıp geri kalan bölümlerde başka ilahlar, başka Rabler bulanlar, işte bunu yapanlar için dünya hayatında rüsvaylık vardır. Hepsi de rüsvay olmuşlardır. İşte bizim halimiz. Allah korusun, şu anda bu ümmet de bu rüsvaylığı yaşamaktadır iliklerine kadar. Allah korusun, işte vaziyetimiz. Her şeyimizle reziliz. Ekmeğimize sözümüz geçmiyor, yiyeceğimize sözümüz geçmiyor, şehrimize sözümüz geçmiyor, okulumuza sözümüz geçmiyor, kuralımıza, kaidemize sözümüz geçmiyor, evlenmemize, boşanmamıza sözümüz geçmiyor. Alacağımıza, vereceğimize, düğünümüze, derneğimize, hiçbir şeyimize sözümüz geçmiyor. Tam rezillik işte. Yani daha bundan büyük bir rezillik ve rüsvaylık olmaz yani. Tam rezil ve rüsvay bir hayat. İnsan bu kadar şahsiyetini kaybetmez elbette ama Allah korusun işte bu hale gelmişiz. Ama iş bununla kalsaydı neyse, yani iş sadece bu dünyada rezil ve rüsvay olmakla kalsaydı, hayır hayır, iş bununla da bitmiyor. Ahirette de onlar için azapların en kötüsü vardır diyor Rabbimiz. Kıyamet gününde onlar azabın en kötüsüne atılacaklar. Onlar kıyamet gününde azabın en kötüsüne, en şiddetlisine reddolunacaklar. En şiddetli azap, dayanılmaz bir azabın ötesinde yine dayanılmaz bir azap. Bilmediğimiz ama korunmak zorunda olduğumuz, Rabbimiz haber verdiği için inanmak zorunda olduğumuz bir azap. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ İşte onlar ahirete karşılık dünya hayatını satın alanlardır. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ Onun için bunlardan azap hafifletilmez, bunlara yardım da edilmez. Bunlar cenneti kaybetme pahasına dünyayı tercih eden insanlardır. Bundan dolayı onların azapları hafifletilmez ve onlara yardım da edilmeyecektir. İsrailoğullarına hitap devam ediyor. Ayet 87. Bakın Rabbimiz şöyle diyor. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ Muhakkak ki biz Musa'ya kitabı verdik. Biz Musa'ya Tevrat'ı verdik ve ondan sonra da birbiri ardınca peygamberler gönderdik. İnşallah burada kalalım. Gelecek haftaki dersimizde Bakara suresinin bu kaldığımız 87. ayetinden itibaren Rabbimizin ayetlerini hep birlikte tanımak üzere والحمد لله رب العالمين.